Alo burla Ekinok. Dacă cineva ar intra deasupra orașului o uriașă ureche electronică, i-ar putea prinde cele mai fantastice convorbiri. Nu s-a inventat însă o asemenea ureche, de aceea să culegem cu sărmanele noastre mijloace de azi câteva din vorbele semănate în văzduhuri în felurite împrejurări, care ne ajută să cunoaștem mai bine poezia vieții de toate zilele. Iată, în preziua echinoxului de primăvară, stau liniștit la o masă în bodega Păsărita, ascult tonomatul, mănânc roșii cu telenea și beau apă minerală Hebe cu gust de morcov încorțit. Telefonul public e drept deasupra mesei, așa că, fără voia mea, aud tot ce spun cei de dincoace. Răspunsurile celor de dincolo pot doar să le ghicesc. A apărut o doamnă cu pălărie enormă, mănuși până la cot, figură puternic deteriorată de calamitățile timpului. 8, 2, 6. Alo, alo? Cine e acolo? Păi dacă nu știi nici ce număr ai, de ce mai răspunzi la telefon deșteaptă? Dumneavoastră, era Sonia. Vă rog să mă scuzați foarte mult. Da, da, așa e când trezește omul din somn. Însă e trecut de nouă și credeam că... Știți, în chestiunea aceea cu butirea despre care vorbisem cu mama dumneavoastră, vă rog frumos, ia acasă. A, e în baie. Nu, nu o deranjați. Să se spere sănătoasă că eu pot să aștept, doar sunt la un telefon public. Și credeți că mai stă mult acolo? Nu, mai bine aștept, căci cât poate să dureze totul. Pe urmă, se face de prânz și probabil că vă așezați la masă, nu? Da, aștept. Doamna cu pălărie a stat cât a stat, dacă a văzut că nu mai răspunde nimeni, și-a luat de grijă și a plecat. În spatele ei aștepta un bărbat scund, cu bască și o servietă ponosită sub braț, pe care mereu părea să o scape. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Alo? Madame Țepuști? Se rămâna. Eu sunt Ticu. Se rămâna, ce mai face? Reumatism. Păi da. Caut caniz la buștin. Și fetița? Am născut! Pe ăla știu. Credeam că încă o dată. Madame Țăpuși, de ce vă deranjez eu? Dacă sunteți dumneavoastră atât de amabilă, să-i spuneți soacră-mi să se ducă până la patru, la doamna Bârgău, să-i ceară sacul acela de plastic, știe ea care, și pe urmă să coboare la unul, la Madame Chirchileanu, să cântărească ce e în sac, că doamna Bârgău n-are cântar, și să-i dea din ce e înăuntru 2,3 kg lui Madame Calimatide, de la etajul 6, iar o jumătate de kg lui domn Vasilache, de la subsol. Am vorbit eu cu el și se întoarce de-abia mâine din provincie. Și pe urmă, dacă sunteți dumneavoastră atât de drăguțe să rămână mult de tot, să vină la telefon să-i spun eu ce să facă din ce a rămas în sacul acela. Nu, lăsați că aștept, n-aveți grijă. Da, foarte bine, dacă vreți să repetați, vă ascult. Așa. Nu mă aveam să puși. Soacră mea nu trebuie să se cântărească. Numai sacul. Păi nu! Nu că sacul e al lui Madame Bârgău. Cum a murit? Când a murit Madame Țăpuși? Nu, dragă doamnă, mama lui Madame Chirchileanu a murit. Acum o lună. Nu vă amintiți? Când am fost atunci cu coliva la Sfânta Vineri, Așa, de ce să se ducă în provincie? Nu, doamnă, nu mai pune la 6. Subsolul nu e la etajul 6, Madame Țăpuș, la 6 Madame Calimatide. Bine, atunci asta că mă întorc eu și trebuie să muncesc rezolvate. Da. De unde să vă aduc olivă? Nu, doamnă. Nu, nu sunt la cimitir. Păcatele mele sunt la... Aolea. Nici n-a închis bine și s-a și năpustit la telefon un om nădușit, cu părul plaie pe frunte, fără palton. Alo? Cooperativa? Alo, cooperativa? Nu sunteți cooperativa? Dar ce sunteți? A, întreprinderea de tinichigerie. Bine, asta și căutam. Dom'le, am de făcut o reparație urgentă. Nu pot să vin la dumneavoastră. Dumneavoastră trebuie să veniți la mine. S-a rupt o bucată de tablă de pe acoperiș. Cum s-a duc obiectul? Păi nu v-a spus că e vorba de acoperiș? Înțeleg că nu vă convine să vă deplasați pentru orice ibric. Dar ăsta nu e ibric? E acoperiș, domnule. Acoperiș de casă cu două caturi. N-aveți timp de discuții? Păi și eu ce fac cu acoperișul? Păi cum să vă aduc mai partea aceea? Auzi, domnule? Auzi, domnă? Auzi? Dacă închis. Din asta e naibii să fiți cu întreprinderea voastră. Care mai e închisă, domnule, să mai încerc o dată? Iată și un tânăr cu mustăcioară, pălărie blămarin și bocanci din care ies ciorapii albi de lână, trași peste pantaloni groși de dinie casenie. Duce un coș de papură. Alo, dați-o pe tovarășul Brighidău, la interior 103. Alo, domn Brighidău, vă salut cu respect. Eu sunt Alunicu de la Titu, știți la voastră? Păi să crumuie bine și vă trimite cu mine, că mai mult de-aia a venit tu-i ca aia de care vorbirăm. Cum s-o lași la poartă, domn Brighidău, că e coșcocea damigeană? Păi vorbea aia toată că e hoț și pune apă în loc, că nu știm noi, s-o duc la adresa acasă. Ei, dacă nu-i nimeni acasă, dă-te-mi la tanițel jos doia și gata, că eu s-a aproape. Auzi? Dar cu cererea mea, ce făcuși, hă? Asta și ia și eu, că n-am buletin de București, dar nu știi, Nathan, că mă bagi în articolul 15? Că dacă mă bagi în 15, restul mă aranjez eu. Păi nu ce-ai cai pe care va acolo la personal? Că dacă știa taica că nu poți găsi el pe altcineva, doar oameni sunt în tot locul, nu? Și cu chila aia de țuică de ți-o adusă-i cum facem, a? Cobor de grabă, soi, ori plec. Eu am treabă în piață, nu veniți să mă plimb, auzi?